petit problème. Vangu peso, wapi PDG somida. Vielu tumba simaru masiyana. Bongo na benga. Papa Wemba, atali na malika. Nasali nini, tambonini na mema. Nasali nini, tambonini na mema. Likambo nini na salara, bobo tongo kongai. Likambo nini na salara, bobo te kaka kombo nangai. Naboma moto te, naboma libala te. Nasua mwasi ya moto te, nasua mobali ya moto te. Agence Queen Service, Jean-Marie Molato. Nasali nini, tambonini na mema. Nasali nini, tambonini na mema. Likambo nini na salara, bobo tongo kongai. Likambo nini na salara, bobo te kaka kombo nango. Na boma moto te, na sua mwasi ya moto te, na sua mobali ya moto te. Anga mawe Alexi Ngangala na Bundes. Bona nini bozui ya moto, esala kabato pasi. Bona nini bozui ya moto, etambwisa kabato moto. Batonga na lingaka, sebene mina ngai. Batonga na salisaka, banguna na ngai. Batonga na kumisaka, bafiti na ngai. Ngai mama he. Naboma matote, naboma libalate. Nasua mwasi ya motote, mobali ya moto te. Anga mawe ngai mwana na limemba na loba na nanie. Ngai mwana mama tondo na lela na nanie. Noko na ngana mangela salaka na mbongo ye. Noko na ngana mangela salaka na mbongo mokilimane. Empereur d'espoir, la bouddhesse. Oui, ma fille, je remercie. Ma fille, ma fille, ma fille, ma fille, ma fille, ma fille, ma fille, ma fille, ma fille, ma fille, ma fille, ma fille, ma fille, ma fille, ma fille, ma fille, ma fille, ma fille, ma fille, ma fille, poso balingi basala na ngombonda e. Oya ngabo moto balingi batika na tipotipo e. Oya ngabo moto balingi batika na tipotipo anga mawe. Chosa ronchin edo zai rapita mangi. Nabo ma moto te, nabo ma libala te. Nasua mobali ya moto te. Anga mawe ya shoke na bandal. Yo mama chanofa, yebisa jil mansua. Bowe mansua inokule na Paris, na Suisse, na Bundes na mao. Rima kitakani ya mama Elize. Bina Pepe kale ya panya. Bina Michelo Kubika na Katestet. Alvaro Mwanza Mobiala Mayimbi. Salon Gabriel. Tabonini na memba Likambonini na salara Pobotongo kongayi Likambonini na salara Pobote kaka kumbonangayi Naboma moto te